się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Za nami kolejne trzy przeboje roku 1978. Tym razem to byli artyści tylko pośrednio związani z punk rockiem. Jako ostatni Elvis Costello and the Attractions, Pump It Up, wcześniej The Police i Roxanne, a na samym początku przebój numer jeden z Wielkiej Brytanii z tamtego okresu, Hit Me With Your Rhythm Stick, Ian Dury and the Blockheads. Teraz artyści właściwie bardziej nowofalowi niż punk rockowi i cztery piosenki. Wire, Susie and the Banshees, Gang of Four i Public Image Limited. Play glass screen to reject my chosen target, but there's an impelling hole I can crawl through to you. I am the fly in the ointment. I can spread more disease than the fleas which nibble away at your window display. Say please as you accept the next dose of disease. I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly, fly in the ointment. We'll be right back.

To był utwór z pierwszego singla grupy Public Image Limited, zespołu założonego przez Johna Lydona po odejściu od grupy Sex Pistols. Tytuł Public Image. Wcześniej Gang of Four ze swojego pierwszego singla Damaged Goods. Jeszcze wcześniej Susie and the Banshees, Hong Kong Garden, a na samym początku grupa Wire i I Am the Fly, piosenka ze świetnego albumu Cheers Missing. Teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i posłuchamy czterech zespołów związanych z Nowym Jorkiem. Talking Heads, Ramones, Patti Smith Group i Blondie. Because of all my pride, the tears I gotta hide. Oh, I thought I was small, I stole a heart, didn't think I'd do. But now I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead, and one day she will see just how to stay clean and get down on her knees. Oh, that's how it begins. She'll feel those needles and pins. Partner, partner. Why can't I stop and tell myself I'm wrong? I'm wrong, so wrong. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face, it was a face. To był zespół Blondie w roli głównej Debbie Harry, piosenka Hanging on the Telephone. Mimo że zespół amerykański, to większym przebojem ten utwór był w Wielkiej Brytanii. Piąte miejsce na tamtejszej liście. Wcześniej Patti Smith i Because the Night. Wspólna kompozycja Patti i Bruce'a Springsteena. Również piąte miejsce na liście Wielkiej Brytanii. Przedtem grupa Ramones i utwór z repertuaru grupy The Searchers, zespołu popularnego w latach 60. Needles and Pins. Piosenka mało punk rockowa i mało nowofalowa, ale przebój był. A na samym początku Talking Heads i Take Me to the River. To również cover z repertuaru soulowego wokalisty Ala Greena, a utwór znalazł się na bardzo dobrej płycie grupy Talking Heads More Songs About Building and Food. Przed nami kolejne trzy przeboje artystów amerykańskich: The Cars, Devo i The B-52s. I don't mind you coming here, wasting all my time. 'Cause when you're standing oh so near, I kinda lose my mind. It's not the perfume that you wear, it's not the ribbons in your hair. Talking in your sleep,

Za nami piosenki w wykonaniu trzech amerykańskich zespołów z początków działalności wszystkich grup. Po kolei The Cars i Just What I Needed, Devo i Joko Homo i wreszcie The B-52's Rock Lobster. Mimo że zespoły amerykańskie, te piosenki większą popularnością cieszyły się w Wielkiej Brytanii i Europie. Kolejne dwa przeboje przed nami. Tym razem będą to naprawdę wielkie przeboje, bo Kate Bush i Wuthering Heights, pierwsze miejsce w Anglii, Australii, Nowej Zelandii, a później Dire Straits ze swojego pierwszego singla Sultans of Swing. When you hear the music ring,